na ni mmoja wa mafakihi saba wa mji wa Madina, na yeye amepokea kutoka kwa shangazi yake ambaye ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Amesema Aisha, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha, yeyote atakayezusha katika jambo letu hili, jambo alilokuja nalo ni jambo la dini, yeyote atakayezusha katika dini hii, ma laysa minhu, yale ambayo hayamo katika dini hiyo, fahuwa raddun, basi lake hilo alilolizusha, raddun ay mardudun alayhi. Wanasema min babi itlaqi almasdar wa iradati ismi almaf'ul kalkhalqi بمعنى المخلوق والنسخ بمعنى المنسوخ فهو رد أي مردود عليه أترد الشوى. أيها الناس عباد الله, مفان وحدثه أماني أعم وأشمل ni ile aliyopokea al-Imamu Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka kwa Ummu al-Mu'minin Aisha, kwamba Rasul alayhi salatu wassalam anasema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Hadith hii ni ashmal, yeyote atakayetenda amali ya kiibada ambayo haipo katika mafunzo yetu. Hadithi ya mwanzo, yeyote atakayezua yeye amezua. Hadithi hii ya pili, yeyote atakayetenda amali ya kiibada awe ameizusha yeye au iwe amali hiyo imezushwa na mwinginewe, fahuwa raddun, atarudishiwa. أيها الناس عباد الله, ونسمع أهل العلم هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة. حديثه نأصيل يكو ببيما أو كسبيما عمل سوازي, matendo ya wazi ya kiibada yanayotendwa na waja wa Allah wakimkusudia Allah, basi hii hadith ndiyo mizani ya kupimia amali zao hizo, na kwamba la yu'taddu biha illa idha kanat muwafiqatan lishari'i, amali zao hizo za kiibada hazito kubaliwa mpaka ziwe zimeafikiana na sharia, kama ambavyo ile hadith inayosema innamal a'malu binniyat, hakika amali zote za kiibada huzingatiwa nia. Hadithi hii aslun fi wazni al-a'mali al-batina, ndiyo asli ya kusipima amali zile ambazo zimefichikamana katika mioyo yetu. Kwa hiyo kuna hadithi mbili, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, hiki ni kipimo cha amali za wazi. Innamal a'malu binniyat ni kipimo cha amali zilizopo katika mioyo. ya kwamba amali yako yoyote ambayo unaitenda au anna kulla amalin yutakarrabu bihi ila Allah, amali yoyote ambayo ataitenda mtu lengo lake ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa amali hiyo la budda an yakuna khalisan lillah wa an yakuna mu'tabaran bi niyyatihi, lazima amali hiyo iwe takasifu, imekusudiwa uso wa Allah, kadhalika iwe imezingatiwa kwa nia yake. Ayuha nnas ibadallah, mkielewa haya eleweni ya kwamba idha fu'ilat al-ibada, itakapotendwa ibada kalwudu'i walghusli min aljanaba wassalati wa ghairi dhalik, kama vile ibada ya kutawadha, ibada ya kuoga janaba, ibada ya sala na nyinginezo, zitakapotendwa ibada hizi ala khilafi shar', kinyume na maelekezo ya sharia, annaha takunu mardudatan ghaira mu'tabara, zitakataliwa ibada hizo, hazitozingatiwa ibada hizo. Kadhalika kilichochukuliwa katika mali, almaakhudh min almal bil'aqd alfasid yajibu radduhu ala sahibihi wala yumlak, kitakachochukuliwa katika mali kwa mapatano ambayo yamefisidika, hayakuchunga sharia, huyo akachukua mali kwa makubaliano ambayo yamekhalif sharia, wanasema ulama, mali hii iliyochukuliwa kwa makubaliano na mikataba iliyokhalifu sharia, yajibu radduhu ala sahibi, ni wajibu hiyo mali arejeshewe mwenyewe, wala yumlaku, na wala haitamilikiwa na huyo mwingine. Kwa nini? Kwa sababu imekhalifiwa sharia katika utaratibu wake. Ndiyo maana ametaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah qissa kadhalika al-asif ay al-ajir, yule mtu ambaye aliajiriwa na sayyid kisha akatembea na mke wa yule mwajiri wake, likabainika hilo, baba yake yule kijana akaenda kwa yule mzee mwenye mke wake kwamba kwa makosa aliyoyafanya mwanangu namkomboa, chukua kijakazi huyu, chukua mbuzi hawa 100, jambo liishi. Kisha akaendelea kufuatilia hukumu ya Kiislamu, akawauliza wajuzi katika safu ya masahaba, wakamjulisha ya kwamba mtoto wako anatakiwa achapwe bakora 100 wa tagharibu am, na ahamishwe mji huu aliyofanya makosa haya, apelekwe mji mwingine mwaka mzima, asitie mguu wake hapa. Na kwamba yule mke wa yule bwana atakiwa apigwe mawe. Wakaenda kwa Rasuli alayhi salatu wassalam. Rasuli alipoona makubaliano yao haya, mafungamano yao haya yamekhalifu sharia, ni kweli kwamba amemkabidhi kijakazi, ni kweli kwamba amemkabidhi mbuzi 100, akamwambia amma alwalida walghanam faraddun alayk, amebatilisha akabatilisha makubaliano yao yale kwa kuwa yamekhalif sharia, mkataba wao ule ambao umekhalif sharia. Ama alwalida, kwa maana aljaria, huyu kija kazi huyu na wale mbuzi 100 warejeshwe kwako, marduda, wamekataliwa na sharia. Kwa nini? Kwa sababu wamekhalif taratibu za sharia. Ayuha nasu ibadallah, na hadithi yetu hii tuliyoisoma, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yadullu ala anna man ibtada'a bid'atan laysa laha aslan fi shar'. Yeyote ambaye atazua jambo ambalo halina asili katika sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala, fahiya mardudatun, bid'a yake hiyo atarudishiwa, na yule aliyefanya bid'a hiyo mustahiqun lilwa'id, atastahiki makemeo makali. Kwa ushahidi wa ile hadithi aliyotaja al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka kwa Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-Madinatu haramun ma baina 'ayrin ila thawrin, faman ahdatha fiha hadatha aw awa muhditha فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. انغاليا مكيميو يا watu kuzusha mambo katika dini ya Allah, na anavyokemea bwana mtume alayhi salatu wassalam anasema al-madinatu haramun ma baina 'ayrin aw 'a'irin ila thawrin, mji huu wa Madina ni haram, umepewa utukufu mithili ya utukufu wa Makka, haikatwi miti yake, hakiokotwi kiokotwa chake ila kwa mwenye lengo la kukitangaza. Hawapigani watu katika haramu hii. Madina hii ni haram kuanzia Jabali Air mpaka Jabali Thawr lililopo nyuma ya mlima Uhud, kipande hicho chote ni haram. Faman ahdatha fiha hadatha, basi yeyote yule ambaye atafanya katika mji huu wa Madina jambo geni, ai amefanya amran jadidan, ameleta jambo jipya, laysa ma'rufan fi ddin, halitambulikani katika dini ya Allah, si katika kitabu wala katika sunna, au awa muhditha, au akamkumbatia na kumnusuru yule ambaye anafanya uzushi, yule ambaye amefanya madhambi akamtetea au akamnusuru mfanya uzushi katika dini, fa alayhi la'natullah, laana za Allah ziwe juu yake. Hii hadithi ya Rasul alayhi salatu wassalam ametaja al-Imamu Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi. Rasul anasema fa alayhi la'natullah, ziwe juu yake laana za Allah wal malaika, na laana za malaika wa Allah ziwe juu yake, wan nasi ajma'in, na nasi kwa sampuli zao wote, nasi wanadamu, nasi majini. Laana ngapi hizi kwa atakayefanya jambo la uzushi katika dini, au kwa atakayenusuru bid'a katika dini? Nani anaweza kuhimili hizi la'in, al-la'in al-mutatabi'a ila yawmi al-qiyama? أيها الناس عباد الله, كما أمر حديثه يا رسول عليه الصلاة والسلام, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه يدل بإطلاقه على عدم قبول العمل إنجلش حديثه جويا كتك كبالي وعمل يوتينا كونك يمن الشريعة يا الله إيوى إيوايو عمله حتى كاما ولو كان قصد فاعله حسنا حتى كاما قصدي لم تنداجي وعمله نجيما حتى كاما قصدي لك نجيما مدى وكوة لمخالف شريعة هل كبالي بهلو ندليل جويا هاي حديث أليتاج الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه كتوكك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كما أمسيما تومي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة إنه نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني ذبحت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما تذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم غليه حديث ذموني لصحابة نجيمة لكن بال ألف خالف شريعة حال ككباليوة نأنا ذموني جيمة رضي الله تعالى عنه قبعا حديثي البراء بن عازب ما نينو يا رسول عليه الصلاة والسلام قبعا لسيما من صلى صلاتنا ييوتي تكي صالي مثيل يا صلايته تولي يصالي إلي كوني صالي يعيد الأضحى ونسك نسكنا ناكتشنجا ذي تشنجا بيتو ذي الأضحية أمصالي كش بعد الصلاة أكتشنجا فقد أصاب النسك أمباتية هو عبادة أمباتية عبادة ناكتفت ملبو ناكتشنجا قبل الصلاة فلا نسك له حتكو ونملبو ياريفان أضحية أكسما أبو بردة بن نيار جباك البراء بن عازب يا رسول الله أولم تنمى الله حكيك ميمي نمم تشنجا مبوسيوانك قبل يا صالة يعني نكنيومنا ما إلكيسو ياكونا ويتوى يا رسول الله ناني ما إلوك وما سيكو يا ليو نسيكو يا كولا نكنوا ناني ما بندزوا مبوسيوانك هويو أولي ومانزو كتشنجوا katika nyumba yangu nikamchinja mbuzi wangu ya Rasulullah kwa lengo la udhiya na nikamla mbuzi wangu ya Rasulullah kwa lengo la udhiya kabla ya kutoka kuja kuswali lengo lake ni udhiya radhiyallahu ta'ala anhu lakini Rasuli alayhi salatu wasalam akambatilishia hata kama ana lengo zuri nia yake ni njema kusidio lake ni zuri lakini kakhalif sharia akamwambia Abu Burda shatuka shatu laham mbuzi wako uliyemchinja Abu Burda ni mbuzi wa mboga nyumbani kwa nini kamwambia haya amekhalif utaratibu wa sharia shatuka shatu laham mbuzi wako ni mbuzi wa mboga ya nyumbani si mbuzi wa udhiya hutopata malipo ya udhiya kisha akamwambia Rasulullah fa inna indana anaqan hiya ahabbu ilayya min shataini afatajzi anni qala na'am walan tajzi an ahadin ba'dak pamoja na hayo ya Rasulullah nina kijibuzi kidogo cha kike jinsi kilivonona chapendeza zaidi kwangu kuliko mbuzi wawili je nikikichinja kibuzi hicho ambacho wanasema ulama hakijafikia umri wa mnyama wa udhiya mbuzi mbuzi ili achinjwe udhiya akamilishe mwaka. Jadaa ni mbuzi ambaye ana umri wa miaka 9 takriban, hajafika mwaka. Je, kitanifaa hiki ya Rasulullah? Mtume akamwambia naam, lakini hili ni lako wewe tu. Hatamfaa mbuzi huyo mwenye rika hilo yeyote baada yako. Mmeona ayuhannas hadithi ya Rasul alayhi salatu wassalam, kam batilishia Abu Burda mbuzi wake kwa kuwa amekhalif sharia, japo nia yake lengo lake lilikuwa ni zuri radhiallahu ta'ala anhu. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الناس عباد الله, نسيسي توبك التميز ورجب, توبك التميز ورجب ميونغوني ما ميزي من متكوف أليو إيبا وتكوف الله سبحانه وتعالى. Pale aliposema inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum, katika miezi 12 kuna miezi minne mitukufu. Hakuitaja Allah katika aya, akaitaja Rasuli alayhi salatu wassalam katika hadith alipokea al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka kwa Abu Bakrata Nufai' ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu. Akasema Rasuli alayhi salatu wassalam, kuiweka wazi aya hii ya Allah kama ilivyo kazi ya sunna, tubayinu al-Qur'an, kwamba sunna inabainisha aya za Qur'an. Akabainisha Rasul alayhi salatu wassalam, akasema thalath mutawaliyat, miezi mitatu katika hiyo minne mitukufu imeshikana: Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram. Akasema wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban, na mwezi wa Rajab, Rajabu ya wa Mudhari iliyo baina ya Jumada athaniya na iliyo baina ya Sha'ban, baina ya Jumada al-akhira na Sha'ban kuna hii Rajab ya Mudhar. Akainasibu mwezi huu, akaunasibu na kabila la Mudhar, kwa kuwa kabila la Mudhar katika makabila ya Waarabu ndilo kabila ambalo lilikuwa likiuheshimu mwezi huu wa Rajab. Wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban. Ayuha an-nas ibadallah, wanasema ishna rajaban faraina ajaba, tumeishi katika mwezi wa Rajab na tumepata ajabu, tumeona ajabu katika mwezi wa Rajab. Ishna rajaba faraina ajaba, katika ajabu zilizopo katika mwezi huu na bid'a wanazozifanya watu katika mwezi huu wa Rajab ni ile sala wanaoita salatu raghaib, ambayo haina asili katika sharia, haina asili katika sharia, ni ibada iliyozuliwa. Ma anzala Allahu biha min sultan, ma anzala Allahu biha min sultan, mpaka akasema al-Imamu Abu Zakaria Yahya an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Imamu huyu wa madhhabu zetu za ahlu sunna, madhhabi al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Abu Zakaria Yahya anasema juu ya sala hii: bid'atun qabihatun munkaratun ashadda al-inkar, ni bid'a mbaya kabisa, ni uzushi mbaya. Hii swala ni uzushi mbaya kabisa, unapingwa kwa nguvu zote. Imam Nawawi anaikataa salatu raghaib, ambayo watu huswali mwanzoni mwa mwezi huu wa Rajab, baada salati al-maghrib, wakaisali rakaa tele. Wamepata wapi hili? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, hakulifanya Rasuli alayhi salatu wassalam. Kadhalika wakajiwekea saumu kwamba wanafunga mwezi 27 mwezi 27 kadhalika usiku wa mwezi huu wa 27 wanasherekea wakitakidi kwamba wanasherekea juu ya usiku wa al-Isra wal Mi'raj usiku wa Isra na Mi'raj wa mwezi 27 al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi na yeye ni mshafi wa kimadhhab ni mshafi wa kimadhhab rahmatullahi ta'ala alayhi anasema hakuna hadithi hakuna dalili ya kuleta umaalumu wa saumu katika mwezi huu wala umaalumu wa swala fulani katika mwezi huu hakuna hadith sahihun yuhtaju bih ambayo wanaweza watu wakaijengea hoja hakuna hadithi hiyo nani huyu ibn hajar al-asqalani ash-shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi na wanaoyakhalifu haya wanaoyafanya haya wakakhalifu sharia ni wale wanaojinasibu na madhhabi ya al-imam ash-shafi'i ayuha an-nasu ibadallah tumeona kwamba atakaye khalifu sharia ameingia kwenye makimao makali atakayeleta bid'a katika dini atapata laana za Allah laana za malaika laana za majini na watu lakini kadhalika ataingia katika adhab Allah anasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrih watahadhari wakaechonjo wale wote ambao watakhalif mwenendo na amri za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ambao ametuamrisha tujiepushe na bid'a tujiepushe na kuzua katika dini ya Allah an tusibahum fitna wasije wakapatwa na fitna au yusibahum adhabun alim au wakapatwa na adhabu kali ayuha nasu ibadallah kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf wa khairul umur as-salikatu 'ala al-huda wa sharrul umur al-muhdathat al-bada'i'u khairi zote zipo katika kuwafuata wema waliotangulia kina ibn hajar al-asqalani kina al-imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf na kila shari ni uzushi ulioletwa na waliokuja baada ya wale wema waliotangulia ayuha nasu ibadallah kila muislam achukua tahadhari awe mbali juu ya kumwabudu Allah ibada ambazo hakusiweka katika sharia kwa kuwa Allah anasema hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira waambie Muhammad hii ndio njia yangu na walingania watu kwa Allah kwa msingi wa wafanye mambo yao kwa elimu ana wa manitabaani hili ni kwangu mimi Muhammad na wote watakaorifuata mimi wapite katika njia hii wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu hii ndio njia yangu iliyonyooka kufanya ibada kwa ikhlas kufanya ibada ambazo amezielekeza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah anasema hadha sirati mustaqima hii ndio njia yangu iliyonyooka fattabi'uhu basi ifuateni wala tattabi'u subul wala msifuate njia za pembeni za waliozusha katika dini ya Allah fatafarraqa bikum an sabilihi zitakutoweni katika njia nyoofu ya Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah.